Przedpremierowych nowego Lexusa ES. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.25 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki. Michał, przerwa. Jeśli to konieczne, NATO może zestrzeliwać rosyjskie samoloty, tak mówi szef paktu. Na przejściach granicznych z Białorusią odprawy przebiegają sprawnie. Szanuję, bo pomagają. Akcja społeczna ma przeciwdziałać przemocy wobec ratowników. Państwa członkowskie mogą podejmować decyzję o zestrzeleniu rosyjskich samolotów albo dronów naruszających ich przestrzeń powietrzną, jeżeli zajdzie taka konieczność. To słowa sekretarza generalnego NATO. W rozmowie z telewizją Fox News Mark Rutte poparł wcześniejsze słowa prezydenta Donalda Trumpa. Wiemy, jak to zrobić. Przez ponad 40-50 lat w czasach Związku Radzieckiego, a potem w czasach Rosji mieliśmy takie naruszenia. Oznacza to, że nasi piloci myśliwców stale oceniają zagrożenia i zastanawiają się, czy konieczne jest eskortowanie tych samolotów poza terytorium sojusznicze. To minimum, a jeśli będzie to konieczne, i tu prezydent Trump ma całkowitą rację, zrobimy więcej, a jeśli będzie to konieczne, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by chronić naszych obywateli. W ostatnim tygodniu dochodzi do regularnych naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO i Unii Europejskiej. Najpierw doszło do incydentu, w którym kilkanaście rosyjskich dronów wleciało nad terytorium Polski. Niedługo potem taka sytuacja miała miejsce w Rumunii, a w ubiegłym tygodniu do Estonii wleciały rosyjskie myśliwce. Od momentu otwarcia granicy do godziny 14 na przejściu towarowym w Koroszczynie Kukurykach odprawiono 330 ciężarówek wjeżdżających do Polski i 448 wyjeżdżających na Białoruś, poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Na przejeździe drogowym w Terespolu w tym czasie odprawiono 337 osób wjeżdżających do Polski i 364, które wyjechały z naszego kraju. Odprawy przebiegają sprawnie, mówi rzecznik Lubelskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej Michał Deruś. Obecnie odprawy w ruchu turystycznym, jak i towarowym przebiegają sprawnie, bez większych zatorów. Na kierunku wywozowym z Polski przed terminalem towarowym w Koroszczynie znajduje się aktualnie około 200 samochodów ciężarowych, natomiast średni czas oczekiwania, aby wyjechać z terytorium Polski, to 7 godzin. W Taryspolu auta odprawiane są na bieżąco, bez dużych opóźnień, dodaje rzecznik. Jeżeli ktoś planuje podróż przez przejście towarowe Kukuryki Kozłowicze lub drogowe przejście graniczne w Terespolu, powinien uwzględnić możliwość wydłużenia się czasu oczekiwania, ale też śledzić komunikaty w tym zakresie oraz aktualne czasy oczekiwania na stronie granica.gov.pl. 5 przejść granicznych z Białorusią, w tym 3 kolejowe, 1 towarowe i 1 dla ruchu osobowego, zostało otwarte dziś o północy. Były zamknięte od 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad. Studenci średnio miesięcznie wydadzą w tym roku na utrzymanie mniej więcej 4000 zł. Tak wynika z badań Związku Banków Polskich. 41% z nich ocenia swoją sytuację finansową lepiej niż rok temu. Jednak niemal co piąty student dopuszcza możliwość przerwania nauki, a 17% rozważa rezygnację z kształcenia ze względu na sytuację finansową. Z poznańskimi studentami o ich sytuacji materialnej rozmawiał Maciej Szefer. Czemu akademik, a czemu nie na przykład wynajem mieszkania? To znacznie bardziej budżetowo wychodzi i się bardziej opłaca chyba, tak myślę. Czy obok studiów zamierzasz gdzieś jeszcze dorabiać, pracować, czy na pierwszym roku na razie jeszcze nie? Jeżeli się uda, to raczej nie. Mam nadzieję, że rodzice będą w stanie mi pomóc finansowo. Wszystko sam się utrzymuje, najprawdopodobniej. Tutaj razem z moją dziewczyną oboje będziemy studiować za chwilę i myśleliśmy, jak to będzie wyglądać. Obecnie mieszkamy, znaczy mamy o tyle farta, że mieszkamy na swoim. No małe to jest mieszkanko, ale swoje. Oboje pracujemy na połowę etatu. Tak jak w poprzednich latach, studenci najwięcej wydają na wynajem mieszkania, żywności i czesne. Ratują życie i zdrowie, a często zamiast wdzięczności spotyka ich agresja. Radomscy policjanci, ratownicy medyczni i strażacy wzięli udział w kampanii społecznej Szanuję, bo pomagają. Projekt jest adresowany do młodych ludzi. Dariusz Piasek z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego od lat niesie pomoc potrzebującym. Mówi, że wielokrotnie doświadczał agresji. Jest agresja w stosunku do ratowników. Jest źle. Jeździmy do pacjenta, żeby mu pomóc. Obok pacjenta są koledzy, którzy nas wyzywają, którzy po prostu nie dają podejść nawet do tego pacjenta. Musimy czekać, aż przyjadą posiłki, przyjdzie policja. Partnerami projektu są samorządy Mazowsza i Radomia. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest na ogół dobra albo bardzo dobra, wyjątkiem jest Łagów w Świętokrzyskiem, gdzie odnotowano złą jakość powietrza. Ponad połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie niskie albo umiarkowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Trąbimy o tym od pierwszego sportu w popołudniowym ZD3. Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem w historii, który wspiął się na Mount Everest, najwyższy szczyt ziemi, i zjechał z góry na nartach bez dodatkowego tlenu. O kulisach mówi pełniąca opiekę medyczną podczas wyprawy dr Patrycja Ionycko. Udało mu się wejść na Everest w sezonie jesiennym. My jesteśmy tutaj jedyną ekipą, gdzie brał również udział jakby aktywny w zakładaniu drogi i w poręczowaniu. Udało mu się podejść z obozu czwartego na szczyt, to zajęło 16 godzin w głębokim śniegu, i zjechać z Everestu bez użycia dodatkowego tlenu. Ja bym chciała taki kontekst może tego podać, że generalnie 1,8% osób, które kiedykolwiek weszło na szczyt, weszło bez tlenu, także to jest naprawdę coś bardzo wyjątkowego. A potem jeszcze przecież zjechał ze szczytu na nartach. I można śmiało parafrazować dokonanie Bargiela do 3 razy sztuka. Dwie jego wcześniejsze próby z roku 2019 i 2022 zakończyły się niepowodzeniem. Też starcząc z Szanghaju wrócą nasi wioślarze z czwórki podwójnej. Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański popłynęli po brązowy medal w Mistrzostwach Świata. Przebieg finałowej rywalizacji przybliża obecny na regatach dyrektor sportowy naszej federacji Andrzej Krzepiński. Piękny bieg. Od początku w stawce czwórka podwójna jechała na 3., 4. miejscu, rywalizując o to miejsce z osadą ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie delikatnie zaczęli polską osadę wyprzedzać, niemniej jednak Polacy odrobili stratę, przesunęli się i wyraźnie płynęli na 3. miejscu. Zwyciężyli Włosi przed Brytyjczykami. Odkładamy wiosła i wkładamy piłkarskie korki. Trwa pierwsza runda Pucharu Polski. Trzecioligowa Avia Świdnik zweryfikowała aspiracje pierwszoligowego Ruchu Chorzów. Ograła go 3-1 i gra dalej, tak jak lider Fortuna pierwszej ligi Wisła Kraków na wyjeździe 1-0 ograła Odrę Bytom Odrzański. Trwa spotkanie ekstraklasowych Radomiaka i Zagłębia Lubin. Mamy 37. minutę tego spotkania i remis 0-0. Kończymy siatkówką i absolutnie sensacyjnymi wynikami dwóch ostatnich ćwierćfinałów w Mistrzostwach Świata Panów. Czesi 3-1 pokonali Iran, potem Bułgaria, po tiebreaku Stany Zjednoczone. Konia z rzędem, kto postawiłby na taki półfinał przed rozpoczęciem turnieju. Ten z udziałem naszej kadry, ten myśl o tym półfinale przeciwko Włochom, zaplanowany na sobotę, wytypować było łatwo. Sport wraca na naszą antenę po 21:00. Jutro ma być pogodnie, temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie przeważnie od 14 do 18 stopni Celsjusza. Zanim będzie jutro, to czeka nas chłodna noc. Na południowym zachodzie temperatura wyniesie od -1 do 0 stopni. Przeważnie jednak ma być od 5 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Michał Matus. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Za 30 minut reportaż o Dariuszu Kotali, który ma już za sobą wyprawę rowerową z Anglii przez Azję, Nową Zelandię i Stany Zjednoczone. Tym razem chce przepłynąć Atlantyk i Pacyfik. Wcześniej zajmiemy się uzależnieniem od nikotyny w polskiej armii, a Państwo dzwonią w sprawie edukacji zdrowotnej. Bez zaskoczenia są Państwo podzieleni. Akurat jestem beneficjentem tego, nazwijmy to, problemu, że szkoły mają problemy z układaniem podziału godzin, mają problemy z nauczycielami. Okazuje się, że edukacji zdrowotnej uczą przypadkowi nauczyciele, którzy za wiele nie mają pojęcia na temat tej edukacji zdrowotnej. I gdyby pani minister tak naprawdę zależało na tym, żeby te dzieci uczyć, myślę, że żadnym problemem by nie było na przykład dołożenie dodatkowej godziny wychowania fizycznego w formacie teorii. Pan wątpi, ale są zadowoleni. Mój syn uczęszcza na ten przedmiot, jest z niego zadowolony. Dowiaduje się tam dużo ciekawych rzeczy, między innymi o tym, jak radzić sobie w grupie, jak zarządzać stresem, no i podstawowych rzeczy na temat zdrowia. I przyznam szczerze, że naprawdę nie wiem, skąd jest ta cała nagonka na ten przedmiot. Telefon 2 2 7 3. W sprawie każdej można dzwonić. Odbiera Daniel. Tu Trójka. Sleep, sleep, sleep. 13 minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Pora na temat, który dotyka problemu brzmiącego bardzo groźnie. Uzależniające woreczki z proszkiem. Takie nikotynowe. Według części żołnierzy smakowe wersje woreczków powinny być dostępne, a zakaz to cios w nasze bezpieczeństwo. Fundacja Sprzymierzeni z Grom apeluje do Ministerstwa Zdrowia o rezygnację z wprowadzania zakazu. Czołem żołnierze! Żołnierze apelują, by w ostateczności prezydent Karol Nawrocki zawetował przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt zakazu sprzedaży smakowych woreczków nikotynowych. Wystąpiłem w imieniu kolegów, którzy jeżdżą na poligony, na misje, czy stoją na granicy, żeby po prostu oni mieli komfort. Grzegorz Wydrowski, były żołnierz GROM, prezes zarządu Fundacji Sprzymierzeni z GROM. Że po prostu mogą użyć czegoś, co nie zdradzi ich pozycji. Takie światełko, które jest z noktowizji widoczne z 200-300 metrów. Taki zwykły papierosek, a tu w tym momencie mamy człowieka, który jest sobie schowany i go nie widać. To jest główny cel. Od 2016 roku też nie ma smakowych papierosów. Mentolowych od 2020 roku. Dlaczego likwidacja smaków jest tak ważna? Żeby był wybór. Ktoś lubi herbatę miętową, ktoś lubi zieloną, a ktoś lubi ziółka. Każdy ma wybór. Kawa tak samo jest. Ten lubi taką, taką. Wódki. Wejdziemy do sklepów, mamy pełen wybór. My trochę jesteśmy przyzwyczajeni do obecności używek i zapominamy, że to jest coś innego niż woda mineralna. Profesor Konrad Henning, Forum Prawo dla Rozwoju. To nie jest zwykły produkt. To jest produkt, który powoduje zmiany w naszym zachowaniu, w naszym myśleniu, w funkcjonowaniu organizmu. To jest choroba, co do zasady kliniczna. Każde uzależnienie od czegokolwiek. Nie można po prostu rzucić. Społeczeństwo mamy, jako mamy. Żołnierze to są też ludzie. Chyba tytoń nie jest zakazany w Polsce. Tak samo jak alkohol. Służby medyczne nasze, odpowiedzialne za nasze zdrowie psychiczne, to dopuszczają. Ale skąd? No jak? No jak? Takie podpuszczanie ludzi. Bohdan Woronowicz, terapeuta uzależnień. To jest substancja psychoaktywna, która uzależnia i o czym w ogóle rozmawiać? To jest produkt, który może zawierać bardzo wysokie stężenia nikotyny. I biologiczna dostępność, czyli wchłanianie tej nikotyny do organizmu, jest bardzo szybkie i bardzo duże. W papierosie jest tak 8-10 mg nikotyny. Z tego wchłania się około 2. W woreczku może być i 50, i 60 mg. Nie wchłania się wszystko, ale wchłania się więcej niż 2, czyli ten efekt jest dużo mocniejszy niż wypalenia papierosa. Nie wiem, nie znam się, także nie znam jakichś tam badań, nie zagłębiałem się. Stanowisko, które zajęliśmy, chodzi o bezpieczeństwo ludzi, to jest prośba naszych kolegów. Napisałem, jak to będzie wyglądało, to już zostawiam to w rękach ludzi, którzy za to odpowiadają. Projekt zakazujący sprzedaży smakowych woreczków nikotynowych jest po konsultacjach społecznych i w najbliższym czasie, już w zmienionym nieco kształcie, ma trafić do Sejmu. Tematem zajął się Paweł Turski. Już 19 minut po godzinie 18. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Tak, tak, to już pora na pianistyczny cykl w programie trzecim. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Uczestnicy konkursu chopinowskiego głównie Chopina grają. Rzadziej mówią, ale jak już mówią... Dziś będzie o miłości. Miłości do Chopina. Pianiści przyjeżdżający na konkurs mają bardzo osobisty stosunek do jego muzyki. Chopin jest ich bohaterem, idolem. Perfekcyjna technika, opanowanie utworu są oczywiście istotne, ale to sfera emocji i uczuć wydaje się najważniejsza. Co tu dużo mówić? Młodzi artyści kochają Chopina. Pytanie tylko, za co? Młodziutka Magdalena Lisak, która jako jedyna z polskiej ekipy zagrała w finale w 1995 roku, szczerze odpowiedziała. Najbardziej kocham cudowną proporcję wszystkich uczuć, to znaczy jest to i taka proporcja między romantyzmem a klasycznymi wartościami i także uważam, że Chopin jest bardzo psychologicznie prawdziwy. Od razu wkraczamy na poważny grunt, wszak portret psychologiczny Chopina nie jest łatwym tematem. Rosjanka Tatiana Szybanowa w 1980 roku miała kłopot z nazwaniem swoich uczuć. Trudno wybrać jedną rzecz z bogactwa tej muzyki. Jej subtelność, nadzwyczajna poezja, heroizm. Kwestię miłości do muzyki Chopina rozwinął Stanisław Bunin, który bezapelacyjnie wygrał warszawski turniej w roku 1985. Podczas przygotowań do konkursu, a nawet trochę wcześniej, całkowicie zakochałem się w tej muzyce. I uważam, że teraz jest ona bardzo bliska memu sercu i bardzo się cieszę, że mogę ją grać. Ta muzyka wywołuje we mnie ogromne emocje, których trudno doświadczyć w utworach innych kompozytorów. Chopinowi, jak nikomu innemu, udawało się łączyć smutek i melancholię z blaskiem, radością, z głębią wyrazu. Z blaskiem, z radością, z odduchotworzonością. A co miał do powiedzenia 20-letni Krzysztof Jabłoński, który w tym samym 1985 roku zajął trzecie miejsce? Chopin nigdy nie był wirtuozem. Sądzę, że nie powinno się o tym zapominać, ponieważ jego muzyka, jak sam zresztą się wyrażał, ma służyć wyrażaniu jakichś treści głębokich, głęboko ludzkich. No i myślę, że takim powinien być ten Chopin. Chopin jest dla pana największą pasją? No tak, chyba w sumie tak. Kto tak powiedział? Jasno i bez ogródek? Christian Zimmermann, tuż po zwycięstwie w 1975 roku. Ja bym tu chciał rozgraniczyć dwie rzeczy. Ja powiedziałem o tym, że nie chciałbym grać ciągle Chopina. Teraz mówię, że Chopin właściwie jest dla mnie wszystkim. To się zgadza. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Chopinem się trudno znudzić. Właściwie jest to prawie w ogóle niemożliwe. Można grać ciągle te utwory w kółko i człowiek odkrywa w nich jakieś nowe piękno. I muszę powiedzieć, że właściwie część tych oklasków, jakie zbierałem na salach koncertowych, część tego, że sala była pełna za granicą, nawet w ośrodkach, gdzie przyjeżdżałem pierwszy raz, zawdzięczam temu, że na afiszu był Chopin. I to już wystarczyło, żeby przyszli ludzie na koncert. A co do samego Chopina, no jest to jedna z najpiękniejszej muzyki na świecie, jaka istnieje i to chciałbym grać zawsze. W zupełnie inne rejony poprowadzi nas Jean-Marc Louisada. W 1985 roku Francuzi przyjechali na konkurs bardzo silną ekipą. Marc Laforêt był drugi, Jean-Marc Louisada piąty, François Killian otrzymał wyróżnienie. Louisada zwrócił uwagę na fascynującą cielesność muzyki Chopina. Bardzo często Chopina postrzegano jako cierpiącego muzyka, chorego, gruźlika. Ale myślę, że w rzeczywistości, kiedy ktoś jest chory na gruźlicę, to można powiedzieć, że jest nieustannie w stanie wielkiego pobudzenia i wewnętrznego żaru. Przypomina mi to opowiadanie Brzezina Iwaszkiewicza, na podstawie której Wajda zrobił też znakomity film. Bohaterem jest młody człowiek, który przyjeżdża do brata umrzeć. Jest gruźlikiem. W ostatnich chwilach życia ogarnia go niesamowity impuls seksualny. I myślę, że z tego punktu widzenia muzyka Chopina jest pełna udręki i niezwykle cielesna. Jean-Marc Louisada też pewnie ma rację, choć to bardzo subiektywne odczucia. Przy okazji, francuscy pianiści uwielbiają Messie Chopina, traktują jak swojego, choć w stuletniej historii konkursu żaden z rodaków ojca kompozytora Mikołaja nie stanął na najwyższym podium. Ciekawe dlaczego. Wracając jednak do uczuć. W 1980 roku zwycięzca, Wietnamczyk Dang Tyson, odkrył wszystkie karty. Muzyka Chopina zawsze zajmowała w moim sercu szczególne miejsce. Nie tylko teraz, ale przez całe życie. To jest tak jakby mój kompozytor. Nie wyobrażam sobie, bym mógł kiedykolwiek odejść od jego muzyki. To jest zupełnie niemożliwe. Bez jego muzyki po prostu nie wyobrażam sobie życia. Chopin, mon amour, miłość na całe życie, wielkie słowa. Ciekawe, ilu z młodych pianistów, którzy pojawią się w tym roku w Warszawie, podziela opinię Danga. Kolejna opowieść o konkursie chopinowskim w najbliższy wtorek. Wszystkie odcinki są dostępne na stronie radiowych podcastów, a cykl I Like Chopin przygotowuje dla Państwa Jacek Hawryluk przy współudziale Wojciecha Barcikowskiego i Michała Margańskiego. Sponsorem audycji był Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Skrót serwisu w Trójce za 5 minut. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned, I want you stand to see clearly now. Only not too far, it all comes around. Zapraszamy do reklamy. Smartfon, ekspres, telewizor. Maryn, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert. Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 55 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. 50 lat, setki filmów,

do godziny 19. Zostało jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Pokonać Atlantyk i Pacyfik na 6-metrowej łodzi, a do tego takiej łodzi z wiosłami. To jest plan człowieka, który wody nie lubi. Pan Dariusz Kotala, o którym już za chwilę w reportażu opowie Państwu Adam Bogoryja-Zakrzewski, chce być tak znany jak polski podróżnik Aleksander Doba. Trasę dookoła globu zamierza pokonać najpierw na łodzi, a potem na rowerze. Pan Darek na stałe mieszka w Cambridge i przez całe życie pokonuje własne ograniczenia. Nie bójcie się marzyć, mówi Dariusz Kotala, powtarzając to zdanie za Aleksandrem Dobą. I to jest też tytuł reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego. Posłuchajmy. 2 lata temu kupiłem niesamowitą łódź. Nie miałem styczności z wiosłowaniem, które dla mnie jest nudne. Wody nie lubię, mógłbym bez niej żyć, ale nie ma innej drogi przez Atlantyk i Pacyfik, żeby pokonać te odcinki wodne. Boisz się? Nie boję się, mam odwagę, a nad innymi rzeczami pracuję. Odwaga jest wzmocniona poprzez łódź, która jest niesamowita, bezpieczna, zabezpieczenia różne. Naprawdę od pierwszego momentu, kiedy na nią wsiadłem, czuję się wyśmienicie. To Dariusz Kotala, który nie lubi wody, wiosłowanie go nudzi, a chce pokonać Atlantyk i Pacyfik, tylko na wiosłach, a resztę globu przejechać na rowerze. Jest pewny siebie, bo choć jego łódź wiosłowa to łupinka, ma niecałe 6,5 metra, ale już przeszła chrzest na oceanie. Informacje mam od człowieka, który zbudował tą łódź. Jako najmłodszy na świecie, niespełna 21 lat, przewiosował Ocean Atlantycki. Zrobił rekord świata, więc to wszystko buduje pewność. I budzi ciekawość w czasowiczów na plaży w Gdańsku, na którą wioślarz wyciągnął swoją łódź. Na tym mieczu jest napisane tak: oceaniczna łódź wiosłowa Złotoryjanka, dwukrotna rekordzistka świata. Atlantyk i Pacyfik ku pamięci Aleksandra Doby. Zapraszam do zwiedzania. Gdzie są silniki? Nie ma silnika, nie ma żagla, tylko są wiosła do napędzania. W ramach rejsu treningowego Dariusz Kotala przepłynął latem Bałtyk od Świnoujścia do Elbląga przez Bornholm. Tam trafił na sztorm. Bałtyk jest niedobrym morzem, ale jest dobrym do treningu. Ale jest krótka chyba i wysoka, co? Krótka wysokość to też, ale to krótkość przeszkadza. Lało i było zimno, więc się chowałem. Ale Bałtyk jest niebezpieczny strasznie. Uja rzuca, stopery w uszy trzeba mieć, żeby łatwiej było spać. 2 razy spadłem z wózeczka wiosłowego, było fajnie. A byłem w kabinie, raz, drugi załamująca się fala ponad 2 metry. Tak uderzyła jak prawy prosty twarz. Fajne wrażenia, coś nowego, co buduje moją pewność i doświadczenie. Dryfowałem przy falach 2-metrowych, przy wietrze ponad 20 parę węzłów. I nie było ryzyka wyprotki, nie było nawet takiego mocnego przechylenia, bo ona tak fajnie jest skonstruowana. Rewelacyjnie się zachowuje. Się jakoś odwraca tak, że do góry dnem i potem z powrotem? Tak jest skonstruowana. Właśnie patrzę, że ona ma taki kształt dość specyficzny. Jak bańka wstańka, tak? Dokładnie. Tak, można powiedzieć. Czy pan odczuwał strach i jakieś zagrożenie? Jestem odważny, a innych rzeczy się uczę. Każdy, kto na nią wchodzi, między innymi mistrz olimpijski w wioślarstwie Konrad Wasilewski z Pekinu, zachwalają ją. Plan wyprawy ma ambitny. A ty jak chcesz? Ja chcę z Afryki do Ameryki Południowej, zobaczymy, i z Kalifornii przez Hawaje, wyspę Guam do Azji. To już druga życiowa wyprawa Dariusza. Pierwsza podróż była rowerowa dookoła świata. Widzę, że macie kask rowerowy. Mamy. Ja w pierwszej podróży nie miałem kasku rowerowego i sobie rozbiłem głowę, więc warto te kaski nosić. Nauka, dokładnie. Skąd dokąd? Ta rowerowa dookoła? O, z Cambridge, Anglii, przez mamy Francję, Belgię, Niderlandy, Niemcy, Polska, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Chiny, Laos, Tajlandia, Malezja, Singapur, Australia, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. A stamtąd normalnie jakimś promem, tak? Czy... Tak, rower był pakowany i do samolotu. Co nie? Teraz będzie więcej, teraz będzie 5 kontynentów, 30 krajów, Atlantyk, Pacyfik i mam nadzieję także dżungla i na piechotę i Amazonka wszerz łodzią oceaniczną Złotoryjankę. Mega. Dzięki wielkie. Grubo. Dzięki. To jest twoje czy to od tak, kogoś? To jest moja. To... moja łódź. Człowiek, który ją zrobił, 10-krotnie przegłosował oceany i chce ją ode mnie odkupić, ale nie ma szans. Okay. Nie ma szans. Wspaniałe osoby dołączają do mnie. Już jest ich ponad 2000. i mam koordynatora co do morskich wypraw i także inne osoby wspomagają mnie. I poprzez to ten projekt nieoficjalnie już nazywa się Dariusz Kotala, Łódź Rower i my, te wszystkie osoby, które mnie wspierają. Prawdopodobnie będę sam. A co się stanie, jak tam po prostu opadnie sił, jak będzie pan sam? No właśnie, trzeba wszystko robić, żeby nie opaść sił. Simon mi powiedział, że zadaje takie pytania różnym osobom. Co jest najważniejsze? Jedna rzecz, żeby być zdrowym. Żebyś nie musiał zęba wyrywać, pół głowy, żołądek, tak? Pan wspominał o tym żeglarzu wcześniejszym, Aleksander Dobal. No to jak najbardziej za. Ja ku jego pamięci będę płynął i między innymi znam panią Gabrielę. Niestety Olka nie poznałem, żonę pana Olka. A także mam szansę, mam nadzieję, wziąć jego odsalarkę, żeby napić się wody z takiej samej maszynki, co Aleksander Doba. Ten mój projekt jest o marzeniach. Także nawiązuje do Aleksandra Doby, który mówił, nie bójcie się marzyć, tak? Żona pana Aleksandra Doby odradzała panu tę wyprawę. Tak, no bo napisałem do niej e-maila, gdy kupiłem łódź i ona po prostu, tak jak wiele osób, zrozumiało, że ja od razu wsiadam i płynę. Nie, tak samo w środowisku morskim wspaniale mi przyjęli, ale kilka osób powiedziało, że wariactwo, że nie powinien tego robić, ryzykować życia i tak dalej. Ale one, gdy się dowiedziały, że ja się przygotowuję, zrobiłem kurs bezpieczeństwa na morzu, zrobiłem radiooperatora, krok po kroku robię, zmieniło zdanie na pozytywne. Wiele takich rzeczy trzeba się dobrze przygotować, dlatego się nie śpieszę. Aleksander Doba co? Dla mnie najlepszy kajakarz na świecie. Taki dorobek jak on to niesamowita sprawa. I zapomniał drobnej rzeczy. Przez pośpiech czy inne rzeczy, jak w kajaku mamy jedno wiosło, które ma dwa pióra, wkładamy jedno do wody, wyciągamy, wkładamy drugie, a z tego pierwszego woda ścieka na takie pierścienie. On tych pierścieni zapomniał, żeby chroniły dłonie. W oceanie, nie tak jak w Bałtyku, słona woda. Dwa razy słońsza, jak nie więcej. Urodziłem się, mieszkałem w Złotoryi. Później wyjechałem do Wrocławia na studia. Studiowałem na Politechnice budowę maszyn, ale także również zacząłem pedagogikę na Uniwersytecie we Wrocławiu. Z czego się utrzymujesz? Pracuję jako trener piłki nożnej i tenisa. Jak to? Po budowie maszyn? W tak intratnym zawodzie? O to chodzi, żeby czuć się dobrze w swojej pracy. Ja czuję się dobrze jako trener, a inżynierskie sprawy wcześniej robiłem. Pracowałem jako operator maszyn, sterowanych numerycznie między innymi. Ale nie, wolę pracę z ludźmi, jak najbardziej kontakt z ludźmi, między innymi z osobami niepełnosprawnymi, więc tutaj bardziej poszedłem w tą stronę niż w stronę inżyniera. Trzeba było mieć odwagę, żeby powiedzieć nie maszynom? Pieniądze u mnie są zawsze na drugim albo dalszym planie, to nie jest najważniejsze. Pieniądze można zawsze zarobić, mamy ręce, nie ma problemu z tym. Komfort psychiczny, mentalny, społeczny, tego mi wtedy w Polsce brakowało. Kiedy wyemigrowałeś? W 2004 roku. Mając ile lat? 28. Pierwszą taką namiastką podróży rowerowej była osoba, jakiś podróżnik, którego spotkałem właśnie w okolicach Złotoryi. Przejeżdżał i widziałem go tylko z okna samochodu. I zaszczepił we mnie tą chęć podróży rowerowej, bo bardzo lubię rower. Odważyłem się po długich wahaniach przejechać z Anglii do Polski. Gdy zacząłem tą podróż, naprawdę od razu uśmiech się pojawił na twarzy. Torba spadała z rowerowa, z bagażnika, ale mimo to cieszyłem się, że rozpocząłem. Na ten rok Bałtyk i trening jest wodny już zakończony. Łódź zostanie ściągnięta do Złotoryi i czekała na następny rok, jeżeli chodzi o wyprawę. Mama będzie dumna. Jest przerażona. I dumna, sądzę, że ta duma syna rośnie u niej. Teraz jeszcze jest bardziej niebezpieczna podróż. Mówimy tutaj o wodzie i oceanach, więc jest kochana, przerażona, ale wspiera bardzo mocno. Boi się pani? Bardzo, bardzo. No mówiłam, zastanów się, jest wiele innych możliwości. To jest żywioł, to jest woda, no ale wie pan... To wszystko takie zamiłowanie chyba, no bo jak to inaczej nazwać? Ale on zawsze taki był niepokorny? Raczej tak. Kiedyś też z kolegą próbował podróż po Europie rowerem, ale jeszcze był w średniej szkole. Po prostu się tak wściekłam, powiedziałam, że absolutnie nie ma mowy. Ja mówię, jak chcecie, proszę po kraju. Nie ma sprawy. No to dojechali do pewnej miejscowości i niestety kolega nie dał rady i wrócili. Pcha się tam, gdzie niebezpiecznie, no. No co zrobić? Dla niektórych to może być szaleństwo, ale niech tak myślą. Nie będę ich wyprowadzał z błędu. Pan by się zdecydował? Powiem panu zupełnie szczerze, nie. Aż takiego ryzyka bym nie podjął, bo uważam, że zdrowie jest najważniejsze. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Podziwiam pana za tą pasję. Ta pasja oznacza jednak ryzyko. Będzie to walka Dariusza z jego chorobą. Choruje na chorobę afektywno-dwubiegunową, która zawiera depresję między innymi. Żyje z tą chorobą i można żyć poprzez pracę własną, rozwój, psychoterapię. Nie biorę leków antydepresyjnych, biorę tylko leki na stabilizację nastroju. A druga sprawa jest drugi biegun. U mnie to jest hipomania. Ja na szczęście mam łagodniejszą formę. U mnie jest problem ze spaniem, nie mogę zasnąć, nie śpię. Dobrze jestem pobudzony, mam energii dużo, mam wiele pomysłów. Wiele z nich jest kiepskich i do wyrzucenia. W jakim stopniu na przykład ta pierwsza wyprawa, czy też następne, pomogły tobie w walce z tą przypadłością? Nie pomogła. Człowiek myślał, a objechał świat rowerem, to wszystko już może, będzie wszystko dobrze. Nie. Chodzi o ciągłą pracę systematyczną, którą zaniedbuję teraz ze względu na to, jak jestem zajęty tym projektem, spotykaniem ludźmi, wiosłowaniem i tak dalej. Muszę wrócić do tego. Pracy własnej, którą kontynuuję po wspaniałych terapiach, niedługich, z psychologami, bo na tej podbudowie mogę rozwijać się w taki sposób, że okresy depresyjne są bardzo krótkie albo ich nie ma długo. W depresji trzeba mieć cel w życiu. To jest ciągła samotność, tam nic nie ma. Woda i on. No nie wiem, może go pan przekona. Ja nie jestem zachwycona, no ale co ja mogę? Trudno jest rozpocząć realizację swoich marzeń, ten pierwszy krok. Później trudno jest następne kroki stawiać, ale warto. O to chodzi, że później nie żałować, że czegoś się nie zrobiło. Kto ma ochotę posłuchać czy wejść na nią, zapraszam serdecznie. Będzie miło was gościć. Brawo, mocniej. Ciężko ją ruszyć? Nie. Czuć, że ma trochę większą masę niż zwykły bączek. Ale machamy we dwóch. Ale samemu też nie jest ciężko. Arturowi bardzo dobrze idzie. Zadowolony? Super. Nie bójcie się marzyć. To był reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego ze studia reportażu Polskiego Radia.